فالطريق دا زي اذا رجع يوم العيد مسلې د اختر بیانېږي. مستحبه طریقه دا ده چې عیدګاه ته راشئ په کومه لاره، نو که بله لار ونو مستحب طریقه دا ده چې په بله لاړ شئ. په دې کې اجر او ثواب او خیر او برکت بې اندازې دی. د رسول الله صلی الله علیه وسلم دا طریقه وه چې په دې لار باندې راغې عیدګاه ته او د اختر مونځ به یې وکړو، نو بیا به په دې لار نه راته، په دا بله به راته. مثلا دغه اپل او کلو والا دي دغه، نو دوی په داسې راغلی، داسې په دې مرکز پلو، نو چې د اختر مونځ دلته وکړي نو مستحب طریقه دا ده چې په چروازې دغه شي لاړ شي. رسول الله به دا طریقه کوله. ولې؟ هلکه ته چې نن د اختر مانځه ته راغلې او مونځ دې وکړو ریاره روانې، نو الله تعالی ډیر خیر برکت درکړی دی. ستا د خیر او د برکت ته وجې نه دې لارې کې به الله برکت واچي. په دا لاره چې دا څونه آبادي ده، دې کې به الله برکت واچي. نو بیا چې په دې لاړ شي نو دې کې به الله برکت واچي. یو ده. دویم دغه دا دی چې ګورې دا هر څه ګورې په ورځ د قیامت انسان د پاره شهادت کوي. ښه که نن دوی نه پوهېږي خو د الله په نیس پوهېږي، دا درو باندې تاسو ناست یې، دې تختو باندې تاسو ناست یې، دا کتابونو باندې ناست یې، د دې چت لاندې ناست یې، او د څه عمل لپاره ناست یې په ورځ د قیامت به دا ګوی کوي. نو ته چې راشې په دې، نو دا به دله ګوی کوي چې په ما تلی و، او چې بیا لاړ شي نو دا به دله ګوی کوي. یو دغه دا دی. بله دا د ستاسو د حشوي نور هم فایدې پکې دي. روب او براشی پا دا کافر رو بانده. بیا خاص کرنن سبا دا کافران دا مسلمانان و نگرانی خی چه دا غون دادال پا دی راشی و بیا غون دادال پا دی روان شی و غوبل جول شی پا کافر رو بانده روب راسی. نور دا دنیا مسلم پا کلی ری دی. نوی من خالف طریقه، کم سره چه خلاف کهی دا خپل لارنه، اذا رجع چې کله دی واپس زی یوم العید پروز د اختر، د اختر پروز منځو کی، نو بیا په هغه لار نه ځي چې په کومه لار راغلی دی، بیا دی په بله لار باندې ځي، د هغه لارې خلاف کوي. نو دا طریقه څه ده؟ مستحب ده. مستحب اجر ثواب برکت په دې کې ډېر دی. حدثنا محمد قال اغمنا ابو تميل دا يقي بن وازن بن غن فريخ بن سليمان غن سعيد بن الحارث بن جابر بن جلال قال حضرت جابر بن عبد الله وي قال دوي كان النبي صلى الله عليه وسلم دا پیغمبر علیہ السلام دا طریقه وا اذا كان يوم عيد چکل بشور وس داختر داختر وس بشوا او دی بمنزل راتو، نو خالف الطریقه د به خلاف کو د زړې لارې نه چې په کومه لار به راغلی و، نو په هغه لار به دوباره بیا نه ته په بله لار به ته. خالف الطریقه هغه به خلاف کو د هغه خپلې زړې لارې نه. دا حدیث چې دی دا ابو تمیله هغه نقل کوي د چانه؟ د یحیی بن وازح نه، او یحیی د چانه روایت کوي د فلیح نه. نو وی چه تابعه متابعت کرده ده حضرت یحیی، چا متابعت کرده؟ یونس ابن محمد، یونس ابن محمد عن فلیحن ده فلیحنا، لکه ده فلیحنا چه حضرت یحیی ابن واسح روایت کئی، نو ده قصده یونس ابن محمد هم کئی. عن سعید، او آغا روایت ده سعید نکی، عن ابی هریره. آن دلتا دومره ده چه راوی لک بدل شوی ده، دلتا جابر ده، دلتا ابو هریره ده. آن و حدیث و جابر نصحو، خب اعتبار ده سند سره حدیث ده جابر ده دیر صحیح ده، ده حدیث ده چانه ده ابو هریره نه. بابون اذا فاته العید یصلی رکعتین وکذلک النساء ومن کان فی البیوت والقرا. ادکه د اختر پروز باندې د اختر مونځ نه قضا شو، د اختر د منځه قضې شته کنيشته. امام مالک رحمه الله وی چې د اختر موز د نه قضا شو به قضې نشته، بالکل قضې نشته. امام شافعی رحمه الله وی چې د اختر موز د نه قضا شو لکه د نورو منځونو په شان قضې شته، خدای دې په خیر کا. که جمع په جمع کوي او که جمع نی ځان له وکي. حضرت امام مالک رحمه الله وی چې نن د نه د اختر موز قضا شو بس لاړ، د دې اختر د منځه بیا قضې نشته. امام شافعی رحمه الله وی چې د اختر د منځه قضې په هر صورت کې شته، که د نه په جمع قضا شوي وي او که د نه ځان له قضا شوي وي قضې شته. احنافو چې هغه ډېر ښکلی مذهب دی او قوي، هغوی وایي چې ته ما نه تپوس کوې چې ما نه د اختر مونځ قضا دی، څنګه د نه قضا دی؟ که ستاسو په محله کې جمع شوي وي او په جمع د نه مونځ قضا شوي وي، یعنی جمع کې شامل شوی نه، جمع اوشو لنډي کوتل کې خو ته پکې شامل نه شوې، نو بیا قضې نشته. ځان له د اختر د منځه قضې نشته، ځکه د جمع د اختر د منځه دپاره شرط څه دی؟ جمع ده. هدایي استاذ وی او که نه غونډه جمع قضا شوي وي، غونډه جمع، الله دې نه کړي په لنډي کوتل کې داسې حالت پیښ شو چې په پیر ورځ چا دغه ونه کړه، د اختر مونځ چې ونه کړه غونډه جمع قضا شوه، نو بیا فقها څه وایي؟ واړه اختر په ورځ چې په اول ورځ ونه شو نو دویم ورځ دغه کې وکړي. په غټ اختر کې که په اول ورځ شو په اوله، کنی په دویمه، کنی په دغه په درېمې وکړي، خیال لري. امام مالک رحمه الله وی په هیڅ صورت کې د اختر د منځه قضې نشته. امام شافعی رحمه الله وی په هر صورت کې قضې شته، که غونډه جمع قضا شوي وي جمع به دغه وکړي، که نه د یو سړي نه قضا یو سړي به وکړي. او احناف دا وایي چې نه، که ځان له د نه مونځ قضا شوي وي جمع وشوه خو ته جمع کې شامل نشوي، نو بیا د دې قضې نشته، ځکه د اختر د منځه دپاره شر جماعت دی. او که غونډه جمع دغه شوي وي پاتې شوي وي، نو بیا سهار له دې وکړي، خو ګورې بعد زوال به نه کوي، سهار له دې وکړي، که غټ اختر یې بل سبا دې وکړي. امام بخاري رحمه الله عجیبه هستی ده، دیس عجیبه مسله کوي. د ده په مذهب باندې په قضې کې لږ پراخوالی دی. دی دا وایي د اختر په ورځ باندې د ده په مذهب باندې نه خار شرط دی نه جماعت شرط دی. وایي د اختر په ورځ باندې به د کور ښځې په کورونو کې مونځ کوي د اختر، که ځان له د نه مونځ قضا شو ځان له وکړه. دا د کلو والا نه دي، دا د غرونو خلک چې په بانډو کې اوسیږي هلې په بانډو کې دغه کوي د اختر مونځ دی کوي، نو دې د ګډېر پراخي کوي. بابون دا یو باب دی. اذا فاته العید، کله چې قضا شي د سړي نه د اختر مونځ، نو یصلی رکعتین، دې دې مونځ وکړي دوه رکعته، دوه رکعته مونځ دې وکړي. خو دوه رکعته مونځ دې څنګه وکړي؟ مونږ احناف وایو هلکه یو چرته کې بیا داسې د نفلو په نیت باندې یو دوه رکعته وکړه، مستحب طریقه ده، که وکړه که نیمه کوه. لیکن د امام بخاري رحمه الله دغه دا دی چې نه، دقسې به یې کوې لکه څنګه چې امام پسې کوې. په امام پسې تاسو څه تکبیره وایې؟ شپږ وایې، او مقسې شپږ تکبیره به کوي. یصلی رکعتین، دوه رکعته مونځ دې وکړي. وکذلک النساء، همدقسې مسله ده ښځو ده. مونږ احناف وایو ښځو له پکار دادی چې نفل دوه رکعته وکړي، د اشراق مونځ دوه رکعته وکړي. دوی وایي نه، د اختر مونځ به کوي هغسې. ومن کان فی البیوت، او هغه څوک چې څوک په کورونو کې دي، دا بوډاګان زاړه مازوره، هغوی به هم کوي. والقرا، په کلو کې، والقرا په کلو کې چې چرته د اختر مونځ نه کیږي. لقول النبی صلی الله علیه وسلم، د وجه د دې قول د پیغمبر علیه السلام، هذا عیدنا دا زمن اختر دی یا اهل الاسلام اے اهل اسلام او اے د اسلام والو دا زمن اختر دی د دې حدیث نه دی ثابتې چې د اختر مونځ هغه په هر چا دی ښه که په جمع وي که ځان لی که ښځې وي که سړي وي که په خاریه کې وي که د خاریې نه باري که په جماعت وي او که په غیر جماعت وي خیال لري دلته سوال پیدا کیږي چې د دې حدیث نه څنګه دا مسله ثابتېږي هذا عیدنا دا زمون اختر دی اے اهل اسلام ګوره رسول الله صلی الله علیه وسلم د عید اضافت کوي ځان ته وایي دا زمون اختر دی زمون نو په مونږ کې ښځې رالی که رانلی یا اهل الاسلام په اهل اسلام کې ښځې رالی که رانلی خزه و مختر کوي نو د اختر خوشحالي به کوي نو د اختر خوشحالي څه ده خو دا دوه رکات دي که نه د بانډو خلک به هم خوشحالي کوي هم اهل اسلام کې رالل ځان لم رالل په جمع باندې هم رالل هذا عیدنا دا زمون اختر دی او عامه خبره کوي یا اهل الاسلام اهل اسلام نو اختر کې خلک خوشحالي کوي دا خوشحالي په جمع په ځان لا ښځې سړي بانډو والا خاریو والا یو بل دلیل پیش کوي و امر انس بن مالک امر وکړه حضرت انس مولاه خپل آزاد شوي مریی ته ابن ابي عتبه چې هغه ته خلک وایي عبدالله ابن ابي عتبه او دا خبره ورته چرته وکړه بالزاویه په زاویه کې تسلیمه زاوه خو پیژنې که مخکې ښه سخي وي خدای دې په خیر اوس کمزورې شوې که د بصره نه ده تاسو مخکې ویلي وو د بصرې نه بهر څه شپږ میله بار چې لاړ شي نو زاوه ده دې زاوه کې د حضرت انس صاحب ځمکه هم وه او د ده محل مو محل هلته به دې اوسېده نو اوس ګوره په بانډو کې دغه چېرته دی نه د جمعې مونځ شته نه د اختر مونځ شته خو چې د اختر ورځ به شوه نو انس صاحب یو غلام و ډېر قابل و بیا دا زاد کړی و عبدالله ابن عتبه عبدالله ابن ابي عتبه نامې وه د اختر په ورځ بیا ورته ووي و عبدالله زما دا بال بچ را جمع که نو را جمع به که او دا قصه د اختر موز به وته وکړه لکه څنګه چې تاسو نن د لډکوتل په جومات کې کوئ ښه فجمعه نو ده به را جمع که اهله بال بچ د انس و بنیه او زامن د هغه و صلا او موز به وته وکړه که صلات اهل المصر په شان د مانځه د چا د اهل مصر لکه د مصر خلک د خاریې خلک چې څنګه کوي داسې به وته وکړه امام بخاری رحمه الله دا ثابت کړه چې د اختر مونځ دې ښځې هم کوي سړي دې هم کوي مسله داسې نه ده خو دا ده دغه دی په جمع دې هم کوي په غیر جمع دې هم کوي خاریې خلک هم دې کوي بانډې دې کوي زمونږ دغه دا دی چې نه د اختر مانځه دپاره دوه شرطونه دي یو دا دی چې خاریه وي بانډې نه او بل دا دی چې جماعت وي ځان له نه که صلات اهل مصر و تکبیرهم پشان د مانزه د اهل مصر او پشان د تکبیرونو دا غوی و ما غشپک تکبیرونو لکه سنگ چه د خاری خلق وی دا سی بدویم وی دا دوشوی وقال اکرمتو اکرمه وی دا د عبدالله ابن عباس صاحب شاگرد دی اهل السواد دا اسیدون که د باندو د دیهاتو اهل السواد اوسیدون که دا باندو یشتمعون دوی دی را جمع کیگی فی العید دا اختر پروز او یسلون رکاتین دوی دی منسکی دو رکاتا کما یسنع الامام لکا سنگ چکی امام لکا امام چی سنگ منسکی پا عام اخترونو که داسی بدویم کی یو وقال عطوا عطا وی لویشان ولا تابعی دی پا مکم و کرمه که بوسیدو ازا فاته العید کلا چه سرین قضاشی منز علاکه دا خپل ایدگام جمع وشوه تا پا که شامل نشوی زان لا تان قضاشو منز نو عطا سیف سوی خلال دیشی و زان لده دا قصد دو رکاتو که لکه سنگ چه دی امام پسی کهی سل رکاتین منز دیو که دو رکاتا نو بیا وای د اختر منز دنه قضا شو کزه یشته کنشتا امام مالک رحمه الله وی چه نشتا نه ځان لشتا و نه پجم شتا رسول الله نه دا کړی نو چې هغه نه دا کړی د ځان یې څنګه وکړو امام شافعی رحمه الله وی کزه یشته په هر صورت کې قضی کې پجم قضا و جمع کې که ځان نه دله قضا و ځان له وکړه حضرات احناف اغوی داوی چه نکا زان لده نمون شویو زان لده او تان قضا شو نق اختر منز مکوا اون کاسی او دو رکات چه تا نفل که بیا رستو نوکا او کداسی وی چه پا جمع قضا شوی بی نو بیا دا وارا اختر دویم رز دا غط اختر دویم و دریم رز دادیو کی حدثني اخي ابن بكير قال حدثنا الليث عن وكيل غنم شهاب عن عروه عن عائشه رضي الله عنها حضرت يا شبيبي وي ان ابا بكر نا حديث دير شبيو يقينا حضرت ابو بكر الصديق ده حضرت عائشه والد محترم دي دخل عليها غرانن وت ديتا دي كررانن وت وعندها جاريتان ده حضرت عائشه سر دوجين كيوي او دا کما زمانه و فی ایام مینا پا غرز و دا مینا که ایام مینا سوی دختر روزی دختر روزی دا ایام مینا او تو دففانی دی دوالو تنبل و ها تنبل دی و ها و تزربانی دا داغی تاکید شو او و های و النبی صلی اللہ علیه و سلم او پیغمبر علیه سلام متغشن اغه مخ پټ کړو به سو به په خپل جامه کې داسې ودو او مخ پټ کړو پروت آرام وکاو په دې وخت کې ابو بکر راغی فانتهرهما ابو بکر نو اورټه دې دوالو له ابو بکر تاسو مخ کې ویلو چې یا خدای په خیر کې د شیطان لوبي اگر راځي او د رسول الله په کور کې کوي تاسو کوي فانتهرهما ابو بکر او راته د دوالو له ابو بکر فکشف النبی صلی الله علیه وسلم نو زړو کې لره ک پیغمبر علیه السلام ان وجهه د خپل مخ مبارک نه اسه د زړو کې را لره ک ورته وی ابو بکر پرېګید سلوی رحمت للعالمین دی فقال نو غوی داهما پرې د دواړه یا ابا بکر ای ابو بکر ابو بکر د دواړه پرې دا فإنها يقينا داشدي أيام عيد دار وز داختر دي دا داختر روزي دي وتلك الأيام أو دار وز جدي أيام منا دار وز دمنا دي دا داختر روزي دي أو رز دمنا دي دين دا معلوميجي چه داختر منز با دي ثابته يكنن ورا مسألة خود سنة دا دخبر دارايا دا چه دا باندو خلق با مختر منز کهی کور که با خزم کهی که دا نکزاش و زان لبم که ولی دی روزو تیسوی ایام مینا او ایام مینا سوی یومو ایدین اغا دا اختر روزی او دا اختر روز چه دین و دا دا تمام اهل اسلامی نو چه دا تمام اهل اسلامی سنگ چنن پلندی کتل که دا جماعت خلق جمع کهی نو زه په دې هاتو کې اوسیږم زما اختر نه دی زمونږ په دا کور کې د ښځو اختر نه دی امام بخاري دا دغه کوي څنګه چې دوی جمع کوي او خوشحالي کوي کور هم دغسې کوي نو دې لږه ډېره توسعه کوي وقالت عائشتو حضرت عائشه بیبي وی رأیت النبی صلی الله علیه وسلم ما ولد پیغمبر علیه السلام یسترنی چې هغه زه پټولم دا ما هغه مسله ده د جمعات په بار درنګ کې دا حبشنو دا لکان دوی سره دانی زیوی او دا لوبې کولې د دې جنگ تربیت او ټریننګ. نو رسول الله چې دی صلی الله علیه وسلم په دې دروازه کې ودرید، نری دروازه وه، نو چې دی ودرید دا دروازه ټوله بنده شوه او حضرت عایشه وی زه شا ته ودرولم، په دې اوږه مې ولا دا ځنه ایښې وه او ما دا لوبه کتله. رأیت النبی صلی الله علیه وسلم، ما لیده پیغمبر علیه السلام یسترونی چه زی پتاولم وانا انصرو الی الحبشه، او ما کتل اغا توریانو تا اغا لکان توریانو و هم یلعبون فی المسجد، او اغوی لوب کولی پا جماعت که دا نزی و سروی او لوب کولی، خو اغا دا جهاد تربیتو. چه عمر راغی اغا و پس دانگ را واقشت، فزجره هم عمرو نو او رتا غویل عمر چې وا خدایم په خیر کې د جماعت په حصہ کې تاسو لوبې کوي. فقال النبی صلی الله علیه وسلم، پیغمبر علیه السلام وی دعهم پریږی دا عمره پریږد دا، او امنن د وجه د امن، امنن د وجه د امن، یاد سوی امنن په داسې حال کې چې تاسو ته به امنی. څه مطلب؟ لاندې ورسره لیکي یو ټکی که ستاسو خیالي چې ستاسو کتابونو کې شته که نشته، افعلو. رسول الله دې توریانو ته وایي افعلو، کوی خپل کار. که ستاسو خیالو مخکې همداسې وي دونکم تکړه شئ، نو رسول الله ورته وایي افعلو، توریانو کوی امنن په داسې حال کې چې تاسو ته څه دی امن دی. نه به درته عمر څه ویلی شي، او نه به درته بل څوک څه ویلی شي، او نه به درته څوک بل څوک څه ویلی شي. امنن په داسې حال کې چې تاسو ته امن دی. بنی عرفه ده، ای زامنو د عرفه ده، د دې توریانو په خوا نیکه تیر شوی دی، عرفه ده ورته وایي، نو دې ته بنی عرفه ده وایي. یو امن ده دغه نه دی، ښه امن چې خلاف د یری هغې ته امن وایي. لکه مونږ وایو الحمدلله نن امن راغلی دی، د دې مخالف سره ځي یاره. یو امن هغه امن دی چې هغه سرحد باندې ته کافر راواړې او امن ورکې. نو امام بخاري وایي دا هغه نه دی، دا دې من الامن، دا امنن جوړ د چا نه دی، د امن نه. امن مطلب دا دی چې یاره مره به په تاسو نی. باب الصلاة قبل العید و بعدها، الکه د اختر پر روز باندې د اشراق مونځ مونږه کولی شو که نه شو کولی؟ نو مسله داسې ده چې د اختر پر روز باندې چې کمې پورې تاسو د اختر مونځ نی کړی، نو نه به په کور کې نفل کوې او نه به په عیدګاه کې او په جومات کې نفل کوې. چې بیا خیر سره د اختر مونځ هم وکړو، نو په عیدګاه کې او په جومات کې دا مونځ مه کوې نفل. که کور ته لاړې او کور کې نوافل کوې، نو بیا خیر دی. د اختر پر ورځ باندې د اختر د مانځه نه مخکې نه په کور کې نفل پکار دی او نه په عیدګاه کې. چې کله مونځ شو، نو بیا هغه جومات کې یا د اختر په عیدګاه کې مونځ مه کوې، او که کور کوې نو کولی شي. باب الصلاة، دا باب دی د مونځ قبل الوتر، مخکې د وترو نه، قبل العید مخکې د اختر نه. زه هغلته وترو کې سوچم. و بعدها، او پس د دې نه. وقال ابو المعلا، ویلی دی ابو المعلا، سمعت سعیدا، ما واورده د حضرت سعید ابن جبیر رضی الله رحمه الله نه، عن ابن عباس رضی الله تعالی عنه، چې هغه روایت د پیغمبر علیه السلام نه کوي، وی الکه د اختر پر ورځ باندې نوافل مه کوئ. ښه، د اختر پر ورځ چې کمې پورې د اختر مونځ نی شوی، په یو ځای کې نوافل مه کوئ. څنګه دی؟ کریها الصلاه، عبدالله بن عباس به مکروه ګڼه مونځ قبل العید، مخکې د اختر نه، اوم په کور کې اوم په عیدګاه کې. حدثنا ابو الوليد قال حدثنا شعبه قال اغمن علي بن ثابت قال سمعت سعيد بن جبير عن رسول الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم، حضرت عبد الله بن عباس وی پیغمبر علیه السلام، خرج یوم الفطر، اغوت د خپل زینه پر ورځ د واړه اختر، عیدګاه ته لاړ، فصلى ركعتين، نمونز یو کد ورکاتا او لم یصلی قبلها ولا بعدها او اغوی منز نکو نفل نه مخک د اختر نه او نه پس د اختر نه و ما هو بلال او د اغوی سره حضرت بلال او بیا غ خزل ورل ل واغی ته بیا بیان وکړه دا تر دې سه پوری دا د اختر مون شو دغه د جمعې شو ورپسې بس مسله د وترو بیان د نو دی اوس بیان د وترو کوي ابواب الوتر دا بابونه دی د وتر مانځو وتر او په وترو کې چې کوم مسایل دي به د هغې بیان کوي او چې کومې اهمې مسلې دي د وترو باره کې خو بې اندازې مسلې دي خو یو اولس مسلې دي چې هغه مسلې اختلافي دي امام بخاري رحمه الله به هغه ذکر کوي تاسو ته او بیا په دې اولس مسلو کې درې اهمې مسلې دي درې اهمې هغه به بیانوي تاسو ته به بار بار بیانوي یو مسله ده حکم د وترو دا یادوي چې د وترو حکم څه دی فرض دی سنت دی که واجب دی حضرت امام صاحب رحمه الله سفیانی سوری رحمه الله او د مدینه منوره او لوی لوی فقها دی لوی لوی فقها سعید ابن مسیب او دا اغوی داوی چه الوتر واجبون وتر سری دا واجب دی فرض ندی واجب دی ترمیزی چه ترس تا گوره دا غینم داسی معلومی گی چه فرض ندی او سنتم ندی دا غدی واجب دی دا د حضرت امام صاحب سفیانی سوری او د تابعین و زمانه که چه کم اغول لوی فقه او دا غوی دا مسلک دی نو یو دا حکم شو چه ویتر واجب دی لیکن د امام صاحب نه بغیر په دې سلورو مذهبو کې دا درې واړه امامان امام شافعی امام مالک امام احمد او زمونږ په ملګرو کې صاحبین نه دي صاحبین قاضی ابو یوسف امام محمد صاحب هغوی وی الوتر سنت مؤکده وتر دا سنت مؤکد دی یو دا مسله د ټولو دلایل خپل ځینو کې دي اول دا مسله دا حکم د وترو امام صاحب او بعض نور اکابر وی چې وتر واجب دی دا درې واړه امامان وی امام احمد او امام شافعی امام مالک او زمونږ په ملګرو کې صاحبین دا وی چې سنتون دا سنت دی یو دا مسله لیکن چې حقیقت راواړه وی یو شی دی اسې الفاظو کې اختلاف دی نور څه نشته دویمه مسله دا ده وتر څو رکعت دی وتر څو رکعت دی حضرت امام صاحب سفیانی سوری همدغه و فقها هغه وی ثلاث رکعت درې رکعت دی وتر هغه درې رکعت دی درې لکه مونږ یې چې کوو امام مالک رحمه الله اغا وی چه ویتر کدره که دا افضل لی او که یو رکات که جایز دی ویتر کدره رکات که دا افضل لی او که یو رکات که دا جایز دی امام شافعی رحمه الله امام شافعی رحمه الله وی ویتر درې رکعت افضل لی خداغی نه بغیر که یو رکعت کې اوم جایز دی که پینزه کې اوم جایز دی که اوه کې اوم جایز دی که نه کې اوم جایز دی که یولس کې اوم جایز دی دا بیان براشی ویتر سو رکعت دی حضرت امام صاحب او نور علما دا وی درې رکعت دی امام مالک وی افضل دری دی خو که سوکیو که یوم جایزون او دا غشد امام شافعی سے وی چه ندره افضلی او که نور یو که یوم جایز دی که سلور پینزه که یوم جایز دی که اوه که یوم جایز دی. امام احمد سے بس وی رکعتون واحده یو رکعت دی. دو مسئله شوی الکا ویتر با منگا پا سو سلامو کو پا ویترو که با سو قیده کو سو سلام بکو. زمنګ د احناف او مذهب دا دی چې به تسلیمت واحده په یو سلام خه بس یو ځل به نیت وتړی نیت مې وکړو د رد اخلاصه درې رکاته ویتر واجب دا به وکړې منځ کې به سلام نه ګرځوې منځ کې او بیا به خیر سره چې درې رکاته وکړې نو کې به نه سلام به وګرځوې به تسلیمت واحده په یو سلام سره. امام شافعی رحمه الله وی بهتره طریقه داده او دا نور وی چې به تسلیمتین په دوو سلامو سره په دوو داسې به وکړې دوه رکعتو نیت به وتړې نو چې دوه رکعته نیت وتړې نو بیا به کینې قیده به وکړې او سلام به وګرځې نو بیا به پاسې یو بل رکعت به م وکړې نو بیا به چې دې سلام وګرځې اوس نه چې تاسو د طریقه شروع کې داسې دغه نه ده. امام شافعی وایي بې تسلیمتین په دوو سلامو سره نغه دې د دوی دلیل هغه د عمل د عبدالله ابن عمر رضی الله تعالی عنه دی تاسو ته به راشي. عبدالله ابن عمر صاحب به داسې چل کوو چې دوه رکعته به وکړو بیا به په منځ کې خبرې مکړې نو بیا به د دریم رکعت وکړو نو بیا به سلام وګرځو. یو ځل عبدالله ابن عمر صاحب په سفر کې دوه رکعته نیت وتړو د ویترو نو چې سلام یې وګرځو خادم ته وایي دا کته او بار په دغه واچو او په وښو بیا یو رکعت وکړه سلام یې وګرځو. د په حرمینو کې څنګه چل کیږي کوي همداسې کوي کنه زموږ ته به استاد هم وي چې حرمینو کې بې تسلیمتین په دوو سلامو سره کوي لیکن دا دغه دی چې نه یو سلام سره ښه نو ویتر حکم یې څه دی دا درې اهمې مسلې احناف وایي واجب دی دا نور وایي سنت دی. ویتر څو رکاته دی احناف وایي درې رکاته دی دا نور امامان وایي درې بهتر دی خو که څوک یو کوي هم جایز دی او بل دا دی چې په څو سلامو سره نو دویم دا وایي په یو سلام سره بهتر دی خو که څوک یې په دوو سلامو سره کوي هم جایز دی. یو ځل یو سړی راغی حسن بصری باندې اعتراض کوي. حسن بصری ودای دغه کوله مسله چې ویتر به تسلیمت واحده د ګورې ښه په یو سلام سره یې کوئ. نو یو سړی په اعتراض وکړو چې ولی عبدالله ابن عمر به چې داسې کول عبدالله ابن عمر. نو حسن بصری ډیره لویه هستی ده وایي د عبدالله ابن عمر نه حضرت عمر زیات پویو د عبدالله ابن عمر نه حضرت عمر زیات افقه و زیات پویو او عمر به چې کول نو په یو سلام باندې به کول په یو سلام ښه مدلی بسته